第二段 Bet Vayahi ish Vatahi isha Vayomer ha-ish el ha-isha Ha-shalom lach Vatomer ha-isha el ha-ish Shalom Vayomer ha-ish Maze Vatomer ha-isha Ze etz Vayomer ha-ish Gadol ha-etz Vatomer ha-isha Tov ha-etz Vayomer Uma ze Vatomer Ze pri Vayomer Matov ha-pri Vatomer Kach et ha-pri